Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 września, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Stan alarmowy przekroczyła rzeka Prudnik w województwie opolskim. W mieście trwa układanie worków z piaskiem i zabezpieczanie domów. W województwie dolnośląskim ewakuacja miejscowości wzdłuż Nysy Kłodzkiej. Woda może przelać się przez Tamę w Międzygórzu. W Rumunii władze obiecują szybką pomoc dla osób, których domy zostały zalane. Rzeka Prudnik w województwie opolskim przekroczyła stan alarmowy o 2 metry i 7 centymetrów i wody cały czas przybywa. W mieście trwa walka z czasem. Strażacy oraz mieszkańcy od 2 dni nieustannie układają worki z piaskiem i jak mogą zabezpieczają domy. Wielu podkreśla, że sytuacja przypomina powódź tysiąclecia z 1997 roku. Nikt się chyba nie spodziewał, że nasza rzeka Prudnik może być taka szeroka i taka głęboka. Byliśmy się przejść po mieście, widzieliśmy, że część ludzi już była ewakuowana, stoją, wszyscy strażacy pomagają, ludzie z miasta też pomagają, ale wydaje nam się, że tej wody przybywa coraz wolniej, ale czekamy na rozwój sytuacji. Zawsze ta rzeczka była taka, że ledwo co było ją widać z góry, a teraz to ciężko jej nie zauważyć. Byliśmy na swoją działkę zobaczyć, to jest tragedia, to już zalane jest. Jeszcze takiej wody nie było. Widzę zdjęcia i opowieści dziadków, rodziców przed 20 paru lat i no czuję, że może się to stać ponownie. Jest strach, ale myślę, że tutaj służby działają i myślę, że będzie to lepiej zorganizowana cała ta pomoc i całe to wsparcie niż przy powodzi tysiąclecia. Władze samorządowe apelują do mieszkańców Prudnika, Moszczanki i Łąki Prudnickiej, których domy znajdują się nad rzeką Prudnik lub Złotym Potokiem, o ewakuację. Krytyczna sytuacja panuje również w miejscowościach Pokrzywna i Jarnołtówek. Najbardziej dramatyczna sytuacja jest natomiast teraz na Dolnym Śląsku. W każdej chwili może przelać się Tama na Nysie Kłodzkiej w Międzygórzu. Ewakuowani mają być mieszkańcy Bystrzycy Kłodzkiej, Międzygórza, Wilkanowa i wszystkich miejscowości, które znajdują się wzdłuż rzeki. W Kłodzku na ewakuację zdecydowali się m.in. lokatorzy bloków na osiedlu Nysa na wyspie Piasek pomiędzy korytem rzeki a kanałem Młynówka. Ewakuowane są też Lądek, Zdrój i Stronie Śląskie. Wojsko, Straż Pożarna, Policja oraz inne służby, wszystkie dostępne siły zostały skierowane do walki z wodą w Kotlinie Kłodzkiej w okolicach Legnicy i Jeleniej Góry. Wojewoda dolnośląski Maciej Jawiżeń zwrócił się z apelem o dostarczenie tak zwanego ciężkiego sprzętu. Zawnioskowałem też o sprzęt inżynieryjny różnego rodzaju, w tym na przykład tak zwane PTS-y, czyli to są takie amfibie, które mogą przejechać w miejscu, gdzie już są zalania tak duże, że żeby na przykład ewakuować mieszkańców, będą potrzebne do wykorzystania. We Wrocławiu przygotowano też worki i piasek, aby jeżeli dojdzie do takiej potrzeby, chronić miasto przed wysoką wodą. Kolejne województwo, które pojawiało się w ostrzeżeniach synoptyków, to Małopolska. Tam na razie jednak na wieczornej konferencji prasowej poinformowano, że jest spokojnie w porównaniu do tego, co dzieje się na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. W tym momencie te ostatnie 24 godziny to nieco ponad 300 interwencji Straży Pożarnej. Blisko połowa z nich to Kraków i powiat krakowski, podał wojewoda. W Krakowie zalana została serwerownia Szpitala Żeromskiego, jeden z wiaduktów. Placówka działała jednak normalnie. Rumuński premier zapowiedział natychmiastową pomoc dla powodzian z rezerw państwowych. Odwiedził dzisiaj tereny zalane na wschodzie kraju. Według wstępnych szacunków w rejonie Gałacza powodzią dotkniętych zostało ponad 5 tysięcy gospodarstw domowych w 12 miastach i gminach. Bardzo szybko do poszkodowanych poleciał helikopterem premier Rumunii Marcel Ciolacu. Miejscowa ludność otrzyma z rezerw państwowych wodę i żywność na następny tydzień. Władze szybko postawią 50 domów modułowych. Ci, którzy stracili dobytek, otrzymają również na początek pościel, śpiwory i wszystko, co potrzebne do tymczasowego zakwaterowania. Priorytetem jest ratowanie życia ludzkiego. Dysponujemy całą niezbędną logistyką, aby móc szybko interweniować, w tym helikopterami w sytuacjach awaryjnych. Pomożemy osobom dotkniętym powodzią we wszystkim, co niezbędne, powiedział rumuński premier. Na ten moment w dzisiejszej powodzi na wschodzie kraju zginęły 4 osoby. Kobieta, którą początkowo uznano za zmarłą, została odnaleziona przez strażaków. Ewakuowano prawie 300 osób. Piotr Piętka, Polskie Radio. I jeszcze na koniec zmieniamy temat. Grzegorz Bogdał i Katarzyna Groniec zostali laureatami Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza. Autor opowiadań i scenarzysta krótkometrażowych filmów fabularnych został doceniony za zbiór opowiadań Idzie tu wielki chłopak. Nagrodę dodatkową przyznano piosenkarce i pisarce Katarzynie Groniec za zbiór opowiadań Kundle. W tym roku wyróżnienie wręczono po raz 9. Trójka jest patronem medialnym tego wydarzenia.

は人間だから。人間は矛盾しているから。私は一人の人間だから。矛盾している生き物だから。 Mniej więcej w ten sposób rozpoczyna się album Trip, Enter the Black Hole Jeffa Millsa. Kolejny filozoficzny wątek w twórczości Amerykanina, tym razem o czarnej dziurze. Ale to dziś może troszkę w cieniu, ponieważ chcę się zatrzymać przy tych bardzo interesujących wątkach japońskich, już wyczuwalnych wątkach japońskich w muzyce Jeffa Millsa. ダメに。 Togawa. To właśnie za sprawą jej głosu wydają się zjawiskowe te nagrania, ale czy tylko z powodu jej wokalu? Przy albumie Milsa pracowała cała ekipa Japończyków, w tym również Shinichi Yamaguchi, producent, klawiszowiec i kompozytor. Hall to tytuł wybrzmiałego utworu z może jeszcze jednym dziś nawiązaniem do japońskiej muzyki elektronicznej, a mianowicie do bardzo popularnego, głównie w latach 90. i na przełomie wieków, Satoshi Tomiego, wciąż funkcjonującego producenta, kompozytora i DJ-a. Najmłodsza płyta Tomiego nosi tytuł Magic Hour. Thank you. Magic Hour. Chyba jakoś bez większego zaskoczenia, w przeciwieństwie do piątkowej płyty Floating Points, która wydaje się rzuca zupełnie nowe światło na muzykę techno. Jeśli gatunek chce przetrwać, jeśli chce przetrwać jako oczywiście odmiana muzyki, najzwyczajniej wreszcie powinien zacząć tworzyć muzykę. Tym bardziej, że o niemieckim prestiżu w świecie muzyki elektronicznej nikogo chyba przekonywać nie muszę. A jeśli tak, to jeszcze przed Cascade, przed nową płytą Floating Points, album Boa Vista, z którym Stefan Bodzin pojawił się w tym roku na festiwalu Audio River. Trójne pasmo. Przenoszenie. Astronauti na wcześniej Earth. W trójce dwa utwory Stefana Bodzina, opublikowane w 2021 roku na płycie Boa Vista i zaprezentowane w tym roku w Łodzi podczas festiwalu Audio River. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim dwa dni po premierze. Tej nocy słuchamy także w trójce. Słuchamy nowej płyty Floating Points zatytułowanej Cascade. Mam wrażenie, że album może być tym znaczącym. Kto wie, być może tym, który da jakiś przełom na scenie muzyki techno. Płyta Cascade składa się z 9 utworów. Pierwszy to Vocoder. W nieco innej postaci pojawił się jakiś czas temu w formule epki. Teraz znacznie bardziej poprawiony i rozbudowany otwiera Cascade i właściwie od samego początku ma się poczucie przebywania z czymś wyjątkowo jakościowym, wyraźnym i dopracowanym w każdym szczególe. Potężny i zdecydowany Vocoder. I w piątek, i w sobotę nowy album Floating Points był obecny w mojej przestrzeni. No i dostarczał różnych oczywiście spostrzeżeń, ale też pytań. W pewnym momencie nawet przystanąłem i myślę sobie, przecież nowy Floating Points to jest muzyka techno. I jak Państwo słyszą, to są dosyć mocne myśli i w związku z tym jakieś odczucia. Zatem proponuję, żeby jeszcze przez kilka najbliższych dni dać ułożyć się tej płycie i rozgościć na naszych półkach. Przed nami w każdym razie lwia część tego wydawnictwa. Potrójne pasmo. Przenoszenie. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. We'll be right back.